da, care sunt unul de mare, care sunt greșeli în copierea manuscrisă. Bun, deci, vedem care sunt variantele. Și dacă suntem în fața unui număr mare de manuscrise, deci mai ales dacă suntem în fața unui număr mare de manuscrise, avem nevoie să ne grupăm. Cum se poate face gruparea manuscriselor? Prin ceea ce numim cu un termen care nu este perfect, dar este larg răspândit. Le grupăm după urmire. Discutăm de filiația manuscriselor. Cred că imaginea mea este familiară, da? Cu vorbim de urmire și de filiație. Ce înțelegem prin filiație? Descendența manuscriselor, da? Deci un copist are un model în față pe care îl copiază. Asta înseamnă că exemplarul pe care îl creează copistul respectiv descinde din modelul pe care îl are în față. Da? Cam la fel discutăm și în cazul limbilor, vorbim despre iubire, limba mamă, limba fică, limbi surori, de exemplu, cea mai mare rămână pentru noi este latina, este mămicuța limbilor romanice, este limba mamă, limbile romanice sunt limbi fică, față de latină, sunt limbi surori între ele. Mai departe, între limbile indo-europene, latina este soră cu greacă. Este soră cu, să zicem, limbile germanice, cu limbile indiene. Da? Ne este familiară această transplantare a gradelor de rudenie asupra unor elemente care nu sunt în mod concret rulite. Nici nu putem să ducem foarte departe imaginea asta cu limba cumnată, limba prăzăcoată, limba mătușă. Vărișoară, de gradul 1, de gradul 2, da? Dacă vrem, să putem crea tablouri din acest înfiată. Dar devine risibil. Cam așa e și cu manuscrisele, va chiar și mai limpede, că ei sunt și mai multe. Edita mai familia. Ai cu unghiul, străunghiul, bunicul, tot ce vreți. E și nu e bună imaginea aceasta. Ne dăm seama de ridicolul situației, dar până la urmă folosim ceea ce este util pentru asemenea imagine. De exact ce spuneam mai înainte, când un termen s-a fixat suficient de bine pentru să fie cunoscut, e mai grav să amânăm termenul respectiv și să ne lovim cu altceva. Mai dacă nu avem ceva foarte bun cu care să ne lovim. Atunci mergem mai departe pe filiația manuscriselor, pe înrudirea familiilor. Vorbim de înrudire. Nu? E supărat? Nu. Dar oricum nu, nu vă place. Cum stă cu înrudirea limbilor, că vă place. Să mergem până la primul strămoș comun și să mergem apoi în cel Deci, între mine și fratele meu, mergem așa. Eu merg la tatăl meu, da? 1. Dar tatăl meu la fratele meu, 2. Fratele meu se rugă mai grad de 2. Da? Cu fiica fratele meu se rugă mai grad de 3. Fiul meu, cu verișoara lui, este 1, 2, 3, 4. Grad de 4. Da? Simplu. Între soții, soție, ce grad de lui? Totul. Nu, cu adevărat, gradele de rudenie mă interesau acum, ci depărtarea de model. Și că ne întoarce, nu am văzut că am înscris ala. Așa arată. Da? Și gândiți-vă, exact asta e situația cu două copii realizate eventual în același scriptoriu, de către doi copii diferiți. Având același model. În fapt, fi foarte diferite. Cum sunt doi frați. Tot așa, sunt și două copii realizate eventual simultan, deci asta e o situație rarisimă. Bun. Cum grupăm mai înscris, sau ne spuneam după asemănări și mai ales după deosebiri. Asta vreau din nou să vă intre foarte bine în memorie, să se fixeze cel mai bun indiciu al unei urudiri, de fapt, prin urudire înseamnă ori la timp, ori la manuscrisă, nu mai genetic vorbind. Cel mai bun indiciu al unei urudiri este deosebirea comună. Da? Inovația comună. Să zicem că există cinci tinere care sunt, nu știu, inventez acum, poate că sunt mai simpatice sau mai intelectuale. Cinci tinere care au 1,60, mă ține 1,65, piele albă, păr șaten, ochi negri, bun, sunt surori? O, parcă nu. Două dintre ele au un semn din naștere, identic, da? Asta deja poate să fie un indiciu. Că toate cinci seamănă între ele, mă spune, da? Mă spune că fac parte din aceeași familie sau că sunt ființe umane. Sau din același spate. Din același popor. Păi din același popor, da? Nu, poate fie blondă, sunt nordice. Dar două dintre ele am un semn apart. Hai să zicem un curat. Să nu înțeleg la povestea la curarea pietii, parcă devine mai clar, da? Bun, două dintre ele sunt murate. Ei, prin această deosebire, identificăm înrudirea lor specială. Da? Și atunci, deosebirea este cea care se transformă într-un argument în favoarea unei urdiri. Gândiți-vă la manuscrise, dacă seamănă mai multe manuscrise, nu putem decât să spunem că reprezintă asta o bună continuare a inventarului de autor. Dacă însă în două exemplare dintr-un set de 10, să zicem, lipsesc aceleași 7 cuvinte, înseamnă că cele două exemplare au avut ca model un exemplar în care lipseau cele 7 cuvinte. Că era o ruptură oarecare acolo, că era o arsură în manuscris, ceva de felul ăsta. Deci deosebirea este cea care indică o urdire mai puternică. Vă e clar lucrul ăsta? E atât de simplu, totul este în ființă. Și să aplicați ori de câte ori puteți. Și că permisa noastră este să spună da. Asemănarea, o indicăm prin asemănare. Nu. Suntem o limbă comună. Și lingvistică. Funcționează exact la fel. Da? Nu pot să spun că la școală. Mi se dădeau lucrări de control niciodată, dacă toate lucrurile arătau la fel, se putea indica vreodată că s-a copiat. Și erau corecte toate. Și erau corecte toate. Numai atunci când apăreau erori. Dacă erorile erau comune, era semnă. Era bine comun. Vi s-a făcut chestia asta la, la școală? Da. De un profesor filolog, probabil? De științe umane, dar nu un filolog. Bun, de științe umane. Umanist. Da. Nu mai am trebuie să vă spun o poveste de două minute, mai ales că se plăcea aici foarte mult timp în urmă. Nu arăta așa. Da, da? Era următor sală de culp, era asociația de studii orientale. Pereții erau până în sus cu biblioteci vechi, cu cărți închise, cu... nu cu cheie, ci cu geamuri. Da? Cu săptare, mobila foarte veche, din aceea care se aruncă la momentare să se plimbă la mobila din asta nouă, la care se aruncă. Care are viață scurtă, dacă să nu spun care asta. Cu o masă lungă pe mijloc, cu scaune și ele foarte vechi. Ei, profesorul episodului pe care era să vi-l până acum era dat Sușanski, care ținea cursul de... nici nu era curs atunci, nu avea importanță. Era un curs practic de Cicero și a dat un text de tradus. Da? Și-a plecat. Alături nu erau și mai multe cărți decât aici. Și n-a mai venit aici. Hm? Niște studenți de anul, ce pot să fac? Colaborez! Da? Cam așa face și voi. Am colaborat cu Spon, mai ales că cei mai mulți ne cunoșteam că n-am dat nicio clasă. Știam să lucrăm împreună foarte bine. E, și săptămâna viitoare, profesorul Sfârșanski ne-a făcut, și cu asta ajung exact la, la țintă, ne-a făcut tema manuscriselor. Da? Adică filiația manuscriselor. Hm? Impecant. Cine de la cine ce-a luat? Am văzut avantajul de a ști cum eram dispuși, dar oricum, la o masă este mult mai ușor să contaminezi sursele, da? Și nu lucrezi singur, să vă duce din viața și din schimbă, ci contaminezi. Nu știu că nu eram mulți, dar nici mai nu sunt mulți. Da? Asta a fost prima lecție de critică de text și lecție de filologie. Amuzat de faptul că veți colabora. Cine nu face asta mai mult? Hai să fim. Mai ales că ne cunoșteam așa de bine. Știam deja că patru ani ce m-am zis dintre noi. Bun. E păcat. Închid acum paranteza, dar păstrez expresia pe care tocmai am folosit-o. Stemma, veneam mult. Stemma m-a scris asta. În momentul în care se stabilește filiația manuscriselor, se întocmește o reprezentare grafică a acestei filiații. Este un fel de armură generală. Asta este stema manuscriselor. Am spus, ăsta este stema manuscriselor, dar în principiu un bun stema, chiar dacă nu ai vrei dacă este... Ideea stema stematos? Stema stematos este un neutru. Și... cum o să mă și arăt acum ce poate să vedem acesta? Chiar vă dau o situație reală. E vorba, sigur, este un text faimos, dar să nu credeți că este rarisimă această situație. Sunt multe similare, doar că asta e probabil dintre cele mai faimoase și poate vă va ajuta să țineți minte mai ușor ce se întâmplă aici. E vorba de tradiția manuscrisă directă a unui text aristotelic, asta poetică. Sigur că nu s-a transmis în întregime, dar cum asta mă interesează acum, atât cât s-a transmis din arta poetică, există în următoarele variante. Și eu vi le voi spune într-o ordine, voi vi le notați, dar eu încep de lasă și de să ne tema pe tablă. Este în primul rând un codice pe care îl notăm cu A. Am spus A, nu am spus alfa. Da? Deci, în principiu, folosim majuscule ale alfabetului latinesc pentru a indica codicele. Acest codice este un codice grecesc, deci este din seria de texte grecești, conservat la Paris, datează probabil din secolul al X-lea, sfârșit de secolul X. Deci e foarte bine, da? E un text vechi. S-a păstrat de asemenea un codice notat B, tot din serie de codice grecești, este textul grecesc al artei poetice al lui Aristotel, conservat la Florența, datează de pe la 1300. Nu vă miră că după A a venit B. S-a mai păstrat un codice cunoscut sub numele de Y, de la sfârșitul alfabetului. La tine nici nu mai contează. Prin această literă, prin această majusculă, se indică o traducere latinească a textului grecesc al lui Aristotel. O traducere care pare să fie urmărită cu textul A. Traducerea aceasta datează de la sfârșitul secolului al XIII-lea. Și se știe cine este traducătorul și unde a fost realizată copia respectivă, la Viterbo, în Umbria. Și mai există o traducere arabă, indicată prin Z. De fel la sfârșitul secolului al X-lea. Și alte câteva texte despre care o să vorbim acum și care să vedeți ceva ce facem asta. Uitați-vă că le-am pus în linie, ca să zic așa. Deci pe același plan. Ce mai știm despre aceste texte? Și o să o iau invers acum. Traducerea arabă se știe că a avut un intermediar sirian între ea, deci textul arab și textul grecesc. Nu știm ce este, nici lui domn Sigla, nu contează. Există un intermediar aici. Am spus deja că acest codice A și traducerea latinească prezintă trăsături comune. Sigur că nu le-a fost ușor editorilor să identifice. Căsătorile comune ale unei islamice latinești și un text grecesc. Da, există aceste căsături comune și se deduce de aici că trebuie să fie avut un model comun. Nu se poate spune că Y este traducerea lui A. Este imprudent să spunem lucrul acesta. Prezintă totuși asemănări și atunci este normal, este prudent, este filologic să spunem că provin dintr-o sursă comună pe care nu o cunoaștem. Nu o avem. Nu o putem pipăi. Da? Știm, totuși, că ea trebuie să fie existată. Se notează cu minuscule grecești edițiile a căror existență este presupusă. Nu poate fi dovedită. Și am zis că se folosește gama. Între B și A, sigur că există asemănări. Nici nu prea avem încotro. Sunt cele mai vechi texte grecești de care dispun. Este de presupus că B se numește cu A. Dar nu vom putea face filiația lui A dintr-o sursă comună, fiindcă deja a stabilit filiația cu gamma. Deci gamma și B. Da? Deci gamma și B trebuie să provină dintr-o sursă comună. Da? Pe care, din nou, vedeți din felul în care am indicat minusculă grecească, nu există, dar e plauzibilă existența ei. Suntem obligați, de fapt, să presupunem existența acestei. Bun. Cam așa stau lucrurile în partea veche a istoriei de text. O să mă arătăm aici imediat cu ceva. Sigur că nu putem lăsa ruptă traducerea în arabă și ajungem cam unde trebuie. În vârf, da? Alfa. Asta este capul tradiției manuscrise. Capul de familie. De obicei se rezervă minuscula alfa pentru arhetipul familiei de manuscrise. Am pus un termen important, arhetip. Pricepeți ce este arhetip? Este un, o formă a textului reconstituită din manuscrise existente, din forme existente al textului. Deci arhetipul este reconstituit, dar existența lui este certă. Doar că nu putem spune literă cu literă cum arată arhetipul. Da? Doar din compararea manuscriselor existente. Mai am ceva să vă spun. Sigur, alfa este arhetip. Eu aș folosi termenul de arhetip și pentru beta și pentru gamma, indicând de fiecare dată la ce se referă. Da? Prin care ar trebui să spun știu și eu, orice a care existență este presupusă. Așa spun în arhetipul acestei părți de familie manuscrisă. Da? Cum vreți? Dacă folosiți arhetip numai pentru alfa, atunci sunteți la adăpost de eroare. Dacă folosiți și pentru gamma, de pildă, termenul arhetip, atunci clar trebuie să specificați. tot așa, și pentru beta, până există în unul de până exact ce înțelegeți în prin asta. Bun. Mai există un manuscris grecesc. Un manuscris grecesc, da. De la sfârșitul secolului al XV-lea. Și mai există tot un manuscris grecesc din prima jumătate a secolului al XVI-lea. Dacă m-aș fi oprit înainte de L și W, era frumos, da? Acum, fiind vostru filologic, deja este un alert, că ceva e prea frumos, nu poate fi adevărat. De aceea sunt onestă și vă dau și următoarele, fără să fie un semn complet aici, da? Dar vă mai dau câteva indicii. Aceste două codice prezintă trăsături comune. Da? Asta înseamnă că pot proveni dintr-o sursă comună. Să zicem deja. Da? Nu știu. Această sursă delta, altfel spus, cele două codice D și W, dar pe scurt, în sursa delta, prezintă trăsături comune cu A, dar și cu B. În același timp. Da. V-ar fi plăcut să ne facem să descindă direct din beta, v-ar fi fost un moment, dar e prea mare distanță în timp. Da. Era cam ciudat. Atunci, e de presupus că provin dintr-o sursă care descinde din A, dar această sursă, la un moment dat, a fost contaminată cu B. Contaminarea manuscriselor este o situație tremendă. Și o putem înțelege cu mare ușurință, cred. În ce constă contaminarea? Și noi o practicăm, știu și eu, spunând de doar colacționarea. Un copil are o modată cu față. Știau și copii, știu ce știm și noi acum, niciodată un text nu este sunt pe lor. Știau. Da? Nu aveau nevoie să greșească ei înșiși foarte mult. Știau deja că au greșit toți copii, știi, de dinaintea lor. Și atunci, mai ales dacă nu aveau un exemplar foarte bun în față, ca model, aveau nevoie de o ediție de referință. Da? Și noi, dacă avem un, să zicem, un articol care ne interesează, lucrăm cu acel articol, dar din când în când vrem să verificăm cu capitolul respectiv din carte ce nu e așa autor. Probabil da? Sunt deosebite. Să găsim o altă ediție, au din volum de poezii, să zicem. Da? Și noi obișnuim să avem două ediții în față, care muncă filologică asta. O numim contaminare, pentru că ăsta este rezultatul. Deci copistul copiază un model, dar din când în când se inspiră dintr-un alt model. Fie că are simultan în față cele două modele, fie că din când în când, sau la un moment dat, preia variante din celălalt codice. atunci, dacă găsim particularități, am zis B, D și W, deși majoritatea particularităților lui A se găsesc aici, înseamnă că la un moment dat s-a produs o contraturare a condiției. Frumos? Note activistic? Cam așa arată lucrurile, așa poate să arate un sistem. Altor este mult mai simplu, unii editori renunță să mai furnizeze o imagine grafică, mai ales dacă sunt foarte multe manuscrise. Da? Atunci e greu să mai alcătuiești un sistem. Un principiu de bază sună așa, pe latinește, eliminatio, eliminatio, codicum, descriptorum, eliminatio, codicum, descriptorum, eliminatio, ar fi tradițională pronunția, codicum, descriptorum. Adică, eliminarea codicelor care descind dintr-o ediție, dintr-un codice. În situația de aici, dacă s-ar aplica acest principiu, nu ne-ar mai interesa D și W, fiindcă ele provin din A. Da? Multă vreme, umaniștii au practicat acest principiu, eliminarea codicelor ulterioare, care descind. Se vede însă, din desenul nostru, că nu e cea mai bună variantă. Fiindcă niciodată nu știi de unde provine o variantă dintr-un manuscris. Da? Și atunci, chiar dacă D și W nu aduc nimic nou față de A, ba mai mult, se poate presupune că fiind forme care descind din A, deci deteriorări succesive ale lui A, mai rând ne încurcă decât ne ajută. Da? Da, dar poate că a avut copistul la un moment dat și o altă sursă mai bună. Atunci merită să investighezi și variantele din codicele care descind. Sau, și asta este o situație pentru care nici măcar nu avem nevoie de sistema manuscriselor, niciodată nu se știe că dacă nu cumva un copist nu are o străluminare. Da? La un moment dat pricep ceva. Și corectează o greșeală pe care toți cei de dinaintea lui au perpetuat, au perpetuat. Că nu putem ști dacă nu cumva este o greșeală de autor. Și copistul a intervenit în text. Dar dacă este plauzit, deci merită înregistrată această variantă. Atunci, dincolo de acest principiu care, vă repet, este al umaniștilor și a fost aplicat îndelungată, e bine să înregistrăm toată variantă. Da? Chiar dacă provin din codice ulterioare. În măsură posibil. Da? E vreo clauză aici? Tot sunt în urmă cu cursul. Speram să vorbim astăzi despre tipul de greșeli în copierea manuscriselor. Dacă mă mai arătat 5 minute? Mai arătat 5 minute? Bun. Deci asta vă spun, care sunt tipuri de greșeli. Foarte mare. Există greșeli calitative și greșeli cantitative. Prin greșeli calitative vedem un text diferit în copie față de model. Greșeli cantitative. E ceva în plus în copie față de model, fie ceva în minus în copie față de model. Deci însumăm și vedem că există trei mari tipuri de greșeli calitative. E altceva, e altă literă, să zicem. Da? Același număr de litere, în model și în copie, dar altă literă. Păi tot așa. Da? Sau ceva în plus, în copie față de model, mi se pare puțin plauzibil, nu e deloc puțin plauzibil să repeți, de pildă, un cuvânt sau chiar o silabă. Asta e foarte frecvent, să repeți ceva. Da? Copiii știți, sunt în stare să repete și un vers întreg. Da. Ce-o pagină am găsit. Da. Ce-o pagină? Dar și nouă ni se întâmplă. Și nouă ni se întâmplă, da? Copiez ceva pentru un citat și am vorbit, nu numai la fel despre asta. Totul, ca să putem înțelege cum se creșește, trebuie să trecem noi înșine prin toate procedeele acestea. Și cum faci când copiezi? Păi citești un text, uitându-te în model, mulți ochi pe exemplarul pe care îl lucrezi, da? Și scrii. Scrii ceea ce ai citit, ceea ce ai înregistrat și ceea ce îți dictezi în acel moment. Deci asta este o autodictare, da? Sigur că ești atent la ceea ce scrii, sau nu, da? Și apoi te întorci la model. Ținând minte ultimul cuvânt pe care l-ai văzut. Atunci poți eventual să mergi mai sus, unde găsești cuvântul acela, și să copiezi încă o dată în ce ar scrii, sau poți să treci mai departe până să începi să găsești cuvântul în care ai scris. Deci sunt cele două situații de copiere în plus sau în minus. Dacă vă înțelegeți propriile voastre erori de copiere, atunci vă aveți mă rog să înțelegeți și pentru copii. Și vă ajută la viitoare despre exemplificări, exemplificări, exemplificări, exemplificări, exemplificări, exemplificări, exemplificări, exemplificări, exemplificări, exemplificări, exemplificări, exemplificări, exemplificări, exemplificări, exemplificări, exemplificări, exemplificări, exemplificări,